Evet. Değerli kardeşlerim, İslami ilimde giriş. Bir şeye giriş dendiği zaman biz o şey hakkında bize genel bilgi ve fikir veren konuları, anlatımları anlıyoruz. Tefsire giriş demek, tefsir nedir? Tefsir ilminin ana dinamikleri nedir? İlkeleri nelerdir? Tarihi nedir? Oluşmuşsa içinde ekoller nelerdir gibi böyle çok temel o alan hakkında bize hem bilgi hem de fikir ve şuur veren, düşünce veren bilgiler manzumesinden, mecmuasından biz medhal, giriş, mukaddime diyoruz mesela. İslami ilimlere girişler, İslami ilimler öncesinde yahut İslami ilimlere dışarıdan az çok merak edip de yani nedir İslami ilimler diyen kimseye bu konu hakkında İslami ilimlere dair genel tanıtıcı, hakkında fikir sağlayıcı bilgilerin ele alındığı bir seminer dizisidir. İslami ilimlere giriş isimli bu seminer dizisi. İslami ilimler nedir sorusuyla tabii ki biz yanımıza başlıyoruz. İslami ilimler bir terkip, sıfat anlaması. İslami olan ilimler, İslam'a mensup, müntesip ilimler anlamında. Ne yapıyoruz? Tamlamayı bölüyoruz parçalara. Bütünü anlamak için parçaları anlamak gerekiyor. İslam ve ilimler. Bu iki kelimenin burada konuşulması gerekiyor. İslami, ona geçmeden İslami ilimler tabiri. Ne kadar doğru bir tabir. Neye ait bir tabirdir? Genelde bizde bir alerji vardır. İslami sıfatının yer almış olduğu tamlamalara biz biraz modern jargon gözüyle bakarız. İşte İslam fıkhı, İslam hukuku, İslam şuyu buyu vesaire nedir? Çünkü zihin dünyasında bir parçalanma olmuştur. Müslümanın zihin dünyasında artık alternatifler de oluşmuştur. Haliyle artık fıkıh demek kifayet etmez. Aynı fıkıh. Hukuk demek kifayet etmek. Pozitif hukuk mu? Vatî hukuk mu? Gibi ne oluyor? Buradaki kafa karışıklığını gidermek için temiz maksadıyla ne getiriyor? Özellikle Araplar el-İslami sıfatını getiriyorlar. El-Fıkhul-İslami, Usul-Fıkhul-İslami diyorlar mesela. İslam fıkhı deniyor. Ama önceki insanın zihninde böyle bir parçalanma yokmuş. Fıkıh dendiğinde bir tane fıkıh varmış. Hukuk vesaire, başka hukuklar, dünyada şu hukuk, bu hukuk vesaire bunlar böyle zihin dünyasında çok yer işgal etmediği için fıkıh diye geçer. Bu bakımdan biraz böyle İslami ilimler tabiriyle ilk bakışta bir modern tabir gibi geliyor. Herhalde bu artık Batı ile münasebetler, etkileşim çerçevesinde 19. yüzyılda ilk defa Abdullah vesaire Reşit Rıza'lar onların dilinde vardır biliyorsunuz. Nitekim Menar'da da Reşit Rıza kullanıyor. El-Ulûmul İslamiye, İslami ilimler tabirini kullanıyor. Ben de ilk başta doğrusu böyle bir önyargıyla meseleye baktım. Dedim bir arama yapayım Şabile'de. Arama motorundan El-Ulûmul İslamiye yazdım. Bir baktım ya bunun geçmişi epey var. İbn-i Esir'e ilk olarak dayanıyor. Hicri 6. yüzyılda yaşamış. İbn-i Esir oğlunun meşhur hadis sözlüğü olan Nihayetül Eser'de, Nihayede ne yapıyor? El-Ulûmul İslamiye tabirini kullanıyor. Keza Ebu Hayyan müfessir Endülüs'tür. O da kullanıyor El-Bahru Muhit isimli tefsirinde. Ve bakıyorsunuz Takiyüddin Sülki kullanıyor. Ve diğer İbn-i Hacer'le Heytemi mi dersiniz, Malikilerden İbn-i Farah'ın mı dersiniz? O arama neticesinde baktım, bizim klasik sayacağımız metinlerde El-Ulûmul İslamiye tabiri kullanılıyor. Ama şu da bir gerçek ki daha çok El-Ulûmul Şer'iyye tabiri kullanılıyor. Şer'i ilimler tabiri kullanılıyor. El-Ulûmul İslamiye nispeten daha az kullanılan bir tabirdir. Ama günümüzde ise El-Ulûmul Şer'iyye yerine daha çok El-Ulûmul İslamiye, İslami ilimler tabiri yaygınlaşmış durumdadır. Belki daha çok yaygınlaşmasının efendim izahı sebebinde o baştaki modern jargonun etkisi belki orada konuşulabilir. Ama genel olarak bunun modern bir kullanım olduğunu söylemekte artık bu araştırmadan sonra doğru olmasa gerektir. Evet. Evet, İslam burada arkadaşlar, el-ulûmü şer'iyye, el-ulûmü İslamiyye, İslami ilimler ve şer'i ilimler şeklinde aynı şeye işaret eden iki ayrı tabir olmasından da anlıyoruz ki buradaki İslam neymiş? Şer'ihmiş. Yani İslamiyye'den maksat şer'iyye demekmiş. Burada İslam ve şeriat aynı anlamda kullanılıyor. Zaman zaman şeriat kelimesi, efendim, İslam'ın özellikle ahkamı dediğimiz, yani emirleri, yasakları, haramları, helalları dediğimiz mecmuaya kullanılabiliyor. Ama bazen de ne olabiliyor? Şeriat, şer'a doğrudan İslam ve din anlamında daha umumi planda da kullanılabiliyor. Burada da daha umumi planda kullanılmış olacak ki el-ulûmü İslamiyye yerine göre el-ulûmü şer'iyye gelebiliyor. Buradaki el-İslam demek, efendim, eş-şer'a demekle özdeştir. İslam'ın ne olduğu hakkında yahut şer'i şerifin ne olduğu hakkında izaha gerek yok. Konumuzu da birebir ilgilendirmiyor. Sadece terkip içinde, tabir içinde bir kelime olduğu için bunu hatırlattık. Allah'ın Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile efendim son olarak insanlığa tebliğ etmiş olduğu vazgıdır, efendim, dinidir. Bütün peygamberlerin hadisatında dininin adı İslam'dır. Yönündeki görüş alimlerimizin ekseri tarafından kabul görmüştür. Bütün dinlerin ortak adı İslam'dır. Nitekim Hz. Yusuf'un ve başka peygamberlerin de zaman zaman İslam'dan ve onun türevi olan Müslim kelimesinden bahsettiklerini, beni işte Müslüman olarak huzuruna al, وَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا şeklinde dua ettiklerinde görüyoruz ki, bu bütün peygamberlere indirilen dinin, efendim, özde aynı olduğunu ve isminin de İslam, yani Allah'a teslimiyet eksenli olduğunu göstermiş oluyor. Bu bakımdan İslam'ı bu şekilde çok kısa bir tariflendirdikten sonra ulum kelimesine geçiyoruz. Ulum, ilimler Türkçesi, ilmin çoğuludur. İlim ne demektir arkadaşlar? İlim kabaca bilmektir diye biz Türkçe'de tefsir ediyoruz. Bilmektir, bilgi de ilimdir. Bunu Arapçada şöyle ifade ederiz biz. Arapçada bir mastar var, bir de hasıl bir mastar var. Şimdi mastar, eylemek, yapmak, etmek, bizatihi aktif, aktüel boyutunu anlatıyor. Bizim işimiz olarak onu ele alıyor. Bilmek. İlim kelimesinin bir manası nedir? Bilmektir. Alime zeydun, keza ve keza zeyd, şunu bildi, bizatihi fiil. Bir de ne vardır arkadaşlar? Bilme eylemi neticesinde hasıl olan bir şey vardır. Siz bildiğinizde neyi bilirsiniz? Bilgiye konu olan şeyi bilirsiniz. Az evvel mantıkta anlattık. İnsana dair, efendim, gözlemleriniz var. İnsana dair bir şeyler biliyorsunuz. Bu bilmeniz neticesinde zihninizde ne oluşuyor? İnsana dair izlenimler oluşuyor. Bu izlenimlere de ne deniyor? Bilgi deniyor. Buna da hasıl bir mastar, yani mastardan, yani bizatihi eylemin kendisinden ortaya çıkan şey. Arapçada mastar, yani ilim, alime, ya'lemu, ilmen, mastar her ikisini de ifade ediyor. Türkçede farklı. Türkçede mekmak, eki aldığında eylemi ifade ediyor, yalın. Herhangi bir özneye isnadı olmaksızın. Ona biz bilmek diyoruz. Bilmek neticesinde ortaya çıkan şeye ayrı bir kelimeyle isim takmışlar. Ona da ne diyorlar? Bilgi diyorlar. Arapçada her ikisine de ilim diyorlar. Dolayısıyla bunu ayırt etmek artık okuyucuya kalmış oluyor. Tariflerde de zaten biz bunu görüyoruz. Şimdi ilim, hasıl bir mastar olarak, yani bilgi anlamında ilim bizim için belki çok tarifi gerektiren bir kavram değildir. Ancak ilim çok açık bir şey, belli bir şey, bunu daha konuşmaya gerek yok. Dersek o zaman biz bu seminerde neyi konuşacağız arkadaşlar? Bu semineri niye yapıyoruz? Ben de o zaman size dedim ki arkadaşlar, İslam ilimlerinde çok konuşulacak bir şey yok. Zaten açık, belli. Dolayısıyla bizi işimizden etmiş olursunuz. İlmi konuşmamız lazım ama inanın bu konuşma neticesinde siz de bir iki konuşmuşuz diyeceksiniz. Şimdi ilmi teknik olarak ilim adamları tarafından konuşulduğunu, tartışıldığını, üzerine kıyametlerin koparıldığını görüyoruz. Filozoflar ilme bir tarif getiriyor. Kelamcılar bir tarif getiriyor. Kelamcılar kendi arasında efendim ihtilaf ediyor. Kimisi o duruyor, kimisi bu duruyor. Hayır, ona ilim denmez, ona şu denir vesaire. Böyle ihtilaflar var. Kabaca ben filozoflar ve kelamcılar diye ayırt ediyorum. Burada belki bir ön bilgi vereyim. Kimdir kelamcılar? Kelam demek, İslam itikadını cephede dönemin akli ve bilimsel diliyle, jargonuyla savunan, ortaya koyan alimler zümresi demektir. Bunlara kelamcı diyoruz. İlmi kelam diye bir branş vardır. Kelam demek İslam itikadiyatının daha genel planda, genel ve temel akli prensiplerle, terimlerle hem ifade edildiği hem de savunulduğu alanın adıdır. Nesefi akaidi bir kelam metnidir. Kısa, küçük bir metindir. Neyle başlar? Hakaikul eşyai sabitetun. Kale ehlul hak. Hakaikul eşyai sabitetun. Ehli hak der ki eşyanın hakikatleri sabittir. Şimdi diyorsunuz ki bunun itikadla ne alakası var? Ben İslam'ı, dinimi, inancımı öğrenmek istiyorum. Nesefi bana ilk cümlede diyor ki eşyanın gerçekliği vardır. Bunun Allah'la, peygamberle, Allah'ın sıfatlarıyla, ahiretle, ölümle vesaire ne alakası var? İşte bu kelamdır. Ne demek bu? Yani Nesefi kendi yaşadığı dönemde, hatta Nesefi'den önce Maturidi, kendi yaşadıkları dönem, özellikle Maturidi'ye baktığımız zaman 4. yüzyılın başları ve 3. yüzyılın sonları, o dönemdedir artık felsefi ilimler Yunan'dan, Hint'ten, efendim nispeten Mısır'dan belli bölgeler ve belli Süryani özellikle İlim adamları aracılığıyla ne olmuş? Arapçaya tercüme edilmiş ve artık felsefe okuyan ve felsefeyle konuşan, felsefi düşünen bir zümre oluşmuş. Bunlar karşısında yine İslam inancını akli esaslarla, akli efendim jargonla ortaya koyan, savunan, mutezili dediğimiz bir zümre oluşmuş. Haliyle artık felsefi, akli, rasyonel bir dil oluşmuş. Keza bir jargon oluşmuş. Hatta bir yere kadar bir literatür, bir kitabiyat oluşmuş. Bu dönemde yaşayan alimlerimiz de İslam inançlarını, itikadiyatımızı ne yapmışlar? Özellikle bu çevrenin inancımızla çatışabilen, çelişebilen, yer yer sorun çıkarabilen düşünceleri ve görüşleri olduğu için onlarla mücadele içine girmişler. Bu mücadele bağlamında da haliyle, muhatabıyla, münazara ettiği muarızıyla ortak dili kullanması gerekiyor. İşte bu ortak dil kullanma gereği biz de alimlerimizi biraz felsefi, biraz akli, rasyonel bir dil kullanma durumuna getirmiştir. Ve ortaya bizde de kelam zarureti hasıl olmuştur. Bu bakımdan o dönemde yazılan kitaplarda ne vardır? Genel olarak bilgi felsefesi vardır ve kitapların girişi zaten genel olarak bilgi felsefesiyle başlar. Hakalike eşyai sabitetun da aslında ontolojik bir şeydir. Keza وَالْعِلْمُ بِيَا مُتَحَقِّقُنْ diye devam eder. Burası da epistemolojidir, yani bilgi felsefesinin yapıldığı yerdir. O dönemin entelektüel diliyle, jargonuyla alakalı bir şeydir. Şimdi şuraya geliyorum. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Kelamcıların, yani İslam inancının dönemin entelektüel diliyle hem ifade hem de müdafaa eden alimler zümresi dedik. Kelamcılarımızın ilme getirdiği bir başka tanım vardır. Kelamcılarımız bizim itikadiyatımızı ve kendi kaynaklarımızı, naslarımızı kendilerine referans aldığından dolayı o hassasiyetle hareket ederler. Onlar bir şeye tanım getirirken yahut bir şeyi tahlil ederken, tartışırken hep bu referansların ışığında yaparlar. Bu bakımdan onların yer yer filozofların getirdiği tanımlara da ortaya koydukları prensiplere de neyi vardır? Eleştirileri vardır. Bunu biz ilmin tarifinde de görüyoruz. İlmi tarif ederken de filozoflardan ayrılıyoruz. Evet. Filozoflar ilmi tarif ederken ne diyorlar? İlim mutlak idraktır diyorlar. İdrak. İdrak bir şeyi kavramak. Derk etmek. Derk. Almak, kavramak. Zihnimizin o şeyi ne yapması? Adeta fotoğraflayıp içselleştirmesi. Kendine mal etmesi. Kabaca. Seyyid Şerif Cürcani de büyük kelamcılardandır. Aynı zamanda Sufi, Nakşibendi. Seyyid Şerif Cürcani de diyor ki ilim kelimesinin mutlak anlamda yani herhangi bir kayıt gelmeksizin idrak anlamında kullanılması hakikattir. Yani ilim idrak idraka vasf olunmuştur. Mecaz değildir diyor. Filozoflar mantıkta da bahsettiğimiz gibi tarifi, idrakı da şu şekilde açıklıyorlar. Husûr-ü sûrat-ı şey'i fil değil. Bir şeyin zihinde suretinin hasıl olması, canlanması. Onun nasıl gerçekleştiğini anlattık. Burada mantık dersine katılmayı, sadece bu derse katılanlar varsa onlar için ayrıca anlatmamız gerekecek ama herhalde yok. Dolayısıyla evet, oraya atıf yapıyorum ben. Bir şeyi bizdeki çeşitli bilgi yollarıyla, ki en temel Kerem Zarmaz'ın vaz ettiği 3 bilgi yolu var. 1. Havası Selime, 2. Haberi Sadık, 3. Akıl. Yani sağlam duyular, görmek, işitmek, koklamak, tatmak, dokunmak, bu duyulardan biriyle olabilir. Bunlar adeta bizim için nedir? Bilgi taşıyan araçlardır. Bu araçlar bizim zihnimize, beynimize ne yaparlar? Bilgiye konu olan şeyin suretini, fotoğrafını çekip gönderirler. Tatmanın kendine has bir fotoğrafı vardır. O sana resim şeklinde vermez de bir tat, has olarak onu verir. Koklamanın bir başkadır, dokunmanın bir başkadır. Dokunma, sertlik, soğukluk, yumuşaklık vesaire şeklinde bir fotoğraf çeker. Onun dili başkadır. Görmenin dili başkadır. Renkleri verir sana, boyutları verir, hacimleri verir vesaire. Bunlar bize eşyanın daha çok neyle alakalı bilgi verirler arkadaşlar? Eşyanın dış görünümüyle ve fiziki özellikleriyle alakalı fotoğraflar çeken her biri kendi dilince ve onu belleğimize gönderirler. Ve ondan sonra ikinci bir bilgi aracı devreye girer. O da akıldır. Akıl da ne yapar? Bu bilgileri, yani bu verileri, fotoğrafları işler. Birbirleriyle ilişkilendirir. Karşılaştırma yapar, nispetler kurar. Ve buralardan bir takım sonuçlara varır. Yani soyut bilgi üretir. Aklın bilgisi, hissin vermiş olduğu bilgiye göre nedir? Daha soyut. Güneşin aydınlatıcı olması, ısıtıcı olması, gündüzün aydın olması, gecenin karanlık olması, bunlar gözle, yani duyular vasıtasıyla elde edilen bir bilgidir. Buna mahsus deniyor. Hissi bilgi. Türkçe'de biz his kelimesini yanlış kullanıyoruz. Biz Türkçe'de his deyince çok hisli bir adam, hassas bir adam deyince duygu anlamında kullanıyoruz. His duygu demek değil. Duyu demektir. Duyu başka şey, duygu başka şey. Duygu duyudan sonra olan bir şeydir. Duyular sonrasında bizde ne oluyor? Biraz daha kalbi, deruni, içsel bir şeydir. Duygular oluşuyor. Evet. İkinci bilgi aracımız akıldır. Akıl dedik biraz daha soyuttur. İşte bu verileri alır, işler, buradan görülmeyen bilgiyi ortaya koyar. Daha soyut, aşkın bilgileri ortaya koyar. Bir de ne vardır arkadaşlar? Haber, haberi sadık. Üçüncü bilgi aracı da haberi sadıktır. Haberi sadık, doğru haber demektir. İşte tarihe dair bilgimizin kaynağı nedir? Doğru haberdir. İstanbul şu tarihte, şu komutan tarafından fethedildi, orduda şunlar vardı, şöyle plan yapıldı, şu tarihte oldu, şu kadar sürdü vesaire. Tarihi olayların doğrudan bizim his ve müşahede alanımıza girmeyen, keza doğrudan da akıl yürütme imkanımız olmayan konulara dair bizim bilgi alacağımız tek bir araç vardır. Onun adı da haberi sadıktır. Yani gören, yaşayanların tanıklıkları ve rivayetler. Evet, işte bu üç bilgi aracılığıyla ne oluyor? İnsanın zihninde bir takım suretler oluşuyor. Görüntüler oluşabilir, fikirler oluşabilir, keza bir takım duygular oluşabilir, intibalar oluşabilir. Bunların hepsine biz ne diyoruz? Kabaca felsefecilerin tanımına göre ilim diyoruz. Buna çok salt anlamda da ne diyebiliriz? İdrak diyebiliriz. İdrak eşittir kusuru suratü şey fil zihin diyebiliriz. Evet. Kelamcılar bunu arkadaşlar ne yapıyorlar? Daraltıyorlar. Bunu kendi içinde tahlile tabi tutuyorlar ve ayıklama yapıyorlar. Diyorlar ki hayır. Bilginin ilim olabilmesi için, ki Kur'an'da biz ilmin yüceltildiğini görüyoruz. Değil mi? Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç bilmezler mi? Bilmelisiniz. İnnemâ yahşallâhu min ibâdihi ulemâ. Allah'tan ancak alimler korkar, bilenler korkar. Bilgiye özel bir değer atfedildiğini kelamcılarımız gördüğü için böyle bilgi insanın alelâbe, harcı alem, herhangi bir surette zihnine fotoğrafladığı her şey olamaz. Çünkü insan zaman zaman ne yapıyor? Yanlış fotoğraflar da çekiyor. Bir anlık bir duyu ile, bir anlık bir karşılaşma, tecrübeyle insan ne yapabilir? Genelleme yapar, yanlış bilgiler zihninde, yanlış suretler, algılar oluşabilir. Şimdi bunlar değerli olabilir mi? Bunlara sahip bir insan, alim, dolayısıyla Allah'tan korkan adam diye nitelenebilir mi? Kelamcı diyor ki işte bizim referanslarımız bunun ışığında akıl yürüttüğü için ne yapıyor? İlk operasyonu burada yapıyor. Diyor ki ilim böyle her zihinde canlanan, eşyaya dair zihinde oluşan her kanaat, her suret, her iz düşüm olamaz. Ne olması lazım? Buna bir teknik tanım getiriyor. Bu da tabii kelamda zaman içerisinde olgunlaşıyor bu tanım. Diyor ki ilim tasdiki, cazimi, mutabıkı sabittir. Tasdiktir, cazimdir, mutabıktır ve sabittir. Şimdi tasdiktir deyince tasavvurları ilim olmaktan çıkartıyor. Bu kelamda hakim olan görüştür. Kelamda kavramlar ilim değildir. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani ansiklopedi ile alim olunmaz demektir. Ansiklopediler sana kavramları tanıtır. Bugün kavramlar sözlüğü var. Alıp okursunuz. Kelamcıların ekserine göre siz bunları okumakla ne olamazsınız? Alim olamazsınız. Çünkü sizin bütün bu bilgileriniz tasavvurdur. Yani kavramdır. En üst tasdik yani değerler, yargılar. Peki doğru mudur, yanlış mıdır, haram mıdır, helal mıdır? Kendimle bilgiye konu olan şey arasında mesafeyi zaten belirleyen, tanımlayan da işin tasdik tarafıdır. Onlar ilimden maksat tasavvur değil, ilimden maksat tasdiktir diyorlar. Bu bakımdan ilmi tasdike eşittir. Ancak bazı kelamcılar ilmi biraz daha geniş tutuyor tanımı. Onlar diyorlar ki hayır, tasavvur da ilim olmalıdır. Çünkü tasdike ancak tasavvurla bağlayabiliriz. Kavramlarımız doğru oturmadıysa, şeye dair zihnimizde doğru, net, eğer bilgi ve kanaat yoksa, yani kavramlarımız doğru oluşmadıysa, onlar üzerine yargıda bulunurken de ne yaparız? Doğru davranmış olamayız. Hata etme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu bakımdan tasavvuru da ondan ilime katıyor. Şimdi bu tarifte bir tasdik olacak, ekseri görüş. İki, cazim olacak. Ne demek cazim? Kesin olacak. Demek ki, yani baskın kanaat, zannı galip diyoruz ya, %99, hayır bu ilim olmaz diyoruz. Yani bu böyledir ama %1 olmayabilir diyorsan bunu ilim sayılıyorlar. Kafasındaki bilgiler böyle oluşmuş kişiye de alim deniyorlar. Mutabık olacak. Sadece senin ona %100 kesin inanman, asla aksi ihtimale ben imkan vermiyorum demen yetmez. İlim senin efendim malın değildir. Böyle subjektif bir tanım getirmiyorlar. Aynı zamanda vakıa mutabık olacak. Yani konu her ne ise bildiğini söylediğin şey gerçeklikte senin bildiğin gibi olacak. Sen onu vakıda ne hal üzere ise o hal üzere bilmiş, zihnine fotoğraflamış olacaksın. Eğer vakıa mutabık değilse, bu böyledir diyorsun ama gerçekten o öyle değilse efendim ne olamaz? O ilim olmaz. Ne olur peki? Cehli mürekkep olur diye konuşmuştuk. Eğer cazim olmazsa, %100 olmazsa ne olur? Yazan olur. Eğer %50'nin üstündeyse buna ne diyorlar? Zannı galip diyorlar. Zannı raci. Güçlü zan. %50-50 ise yani olabilir olmayabilir tarafların birbirine biri diğerine ağır basmamışsa, ikisi de eşitse buna da şek diyorlar. %50-50. Bunun altında ise yani %40, %30, %10 ise yani olma ihtimali, kafandaki bilginin doğruluğu yanlışlığından daha zayıf, daha güçsüz gerekçelere dayanıyorsa buna da ne diyorlar? Buna da artık zannın mercu diyorlar. Vehim diyorlar. Hayal diyorlar. Anlaşıldı mı? Değişik isimler kullanıyor. Yani vehim diyorlar. Neden? Yani sen daha henüz mesele kafanda netleşmiş değil. Hayal meyal. Sen bunun böyle olduğunu söylerken zihninde fotoğraf çok canlı ve net değil. Yani henüz hayal aşamasında. Vehim, kurgu, spekülasyon. Ne zamanki delillerini, emarelerini görüyorsun, ne zamanki onun sen vakıda sağlamasını yapıyorsun, karşılıklarını görüyorsun, her geçen gün ne oluyor? O fotoğraf zihninde daha bir canlanıyor, daha bir netleşiyor. Artık o ne oluyor? Şek, şekten sonra zan, zandan sonra yakine kadar, yani cezm noktasına kadar varabiliyor. Hiç olmazsa, sıfır olursa, %0 ise, %0 diye bir şey düşünemiyor musun? Bir şey yapıyor musunuz? Aklınıza bir şey geliyor. Siz o konu hakkında efendim hiçbir şey yok. Aklınıza geldiyse bir kere vardır. Hiçbir şey yok. Duymamışsınız, etmemişsiniz. Sizin bu halinizi tanıtan kelime cehildir. Ha duydunuz ama yanlış bildiyseniz, yanlış öğrendiyseniz bunun adı da cehli mürekkep. Bilimsiz cehli basit. Geçiyorum. Evet, cazim olacak, mutabık olacak. Eğer vaka mutabık olmazsa cehli mürekkep olur dedik. Cazim olmazsa zan, şek, vehim, hayal ve Cehmi Basit'e kadar efendim karşıtları var. Tasdik olmazsa tasavvur olur. Evet, sabit olacak arkadaşlar. Dost önemlidir. Bir şey biliyorsanız bildiğinizde sebat edeceksiniz. Yani bir müşekkik, yani kuşkucu, kuşku uyandıran biri kalktı. İki efendim mugalata yaptı, demagoji yaptı. İki asparagas haber getirdi. Ha, ben yanlış biliyormuşum ya. Demeyeceksin. Bildiğin şey eğer gerçekten sen onu kaynağından biliyorsan, kaynaktan o hale aradaki geçiş süreçlerini durak durak bizatihi takip ettin ve emin olduysan bir başka insan asla sana o konuda ne yapamaz? Şüphe veremez. O bilginden, kanaatından, inancından seni vazgeçiremez. Şu tahta beyaz mı arkadaşlar? Beyaz. Şimdi tahtanın şu tahtanın beyazlığına olan bilgi ve kanaatımız gibi ise bizim sosyal hayata, siyasete, dine, hayatın diğer alanlarına dair bilgilerimiz o takdirde bu bilgilere kelamcı ancak o zaman el-ilim, ilim denebilir diyor. Şimdi sessiz kalkıp da şu tahtanın beyaz olduğu hususunda yanıltabilir mi? Şüpheye düşünebilir mi? Hayır efendim o beyaz değildir, ne alaka var? Sen onu şimdi al parçala o tahta dediğin şeyi, buradan bir Zenon paradoksları var ya, benzer bir şey. Şu tahtanın beyaz olduğunu söylüyorsun. Kül cüzlerden oluşur, yani bütün parçalardan oluşur. Ben şimdi o tahtadan bir parçayı alacağım, bir atomu da alacağım. O adamı alacağız, mercek altına koyacağız, bakacağız. O beyaz mı değil mi? O beyaz değilse eğer, parçası beyaz olmayan şey, bütün de parçadan ibaret olduğuna göre, toplamı da beyaz değildir derse, Zenon dirilip karşınıza çıkar, böyle bir şey derse, yine de şüphe etmezseniz, ha, o zaman işte arkadaşlar ne olur? Sizinkisi elayeli olur, kelamcı nezdinde. Hocam gerçekten bunu dediniz ama kafamıza şüphe düştü şimdi diyorsanız eğer. O zaman renk nedir? Beyaz olmak nedir? Tahta nedir? İşte mantığa geliyoruz arkadaşlar. Mantığın üç temel yasası var dedik. Birisi ayniyet, kendilik. Yani önce bir şeyin, konuştuğumuz şeyin kendisini tespit etmemiz lazım. Kendisini tespit ettiğimiz şeyin kendiliğinin sağlamasını yapmak lazım. Biz tahta beyazdır derken konuştuğumuz tahta ile sonradan alıp atomunu götürüp laboratuvarda incelediğin şey kendi midir? Aynı mıdır? Ayniyet, özdeşlik, şeyin kendiliğini, özdeşliğini net olarak bilmezsen diyor Aristo ne yapamazsın? Asla konuşamazsın, bilim yapamazsın, tefekkür yapamazsın diyor. Zenon gelir oradan ne yapar? Veya Zenon efendim oradan gelip seni yanıltabilir diyor. Evet geçiyorum. Tasdik-i cazimi mutabiki sabittir demiş kelamcılarımız ve böylece bilgiye bir standart getirmişler. İlme bir standart getirmişler. Bilgilerin böyle olan kişi ancak ve ancak o kişi alimdir demişler. Şimdi biraz daha biz derinleşiyoruz, tahammuk ediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, bizim geleneğimizde bilgi tartışmalarında, yani bizim kendi epistemolojimizde şu da tartışılmış. Bilginin bir kanıta dayanması şart mıdır, değil midir? Yani endelil olmalı mıdır, yoksa bu gerekmez mi? Dolayısıyla sen kalktın, mültekayı okudun. Mülteka, fıkhın delilsiz biçimde ele alındığı bir kitaptır. İldeki mutun erba dediğimiz belli başlı temel metinler vardır. Onların adeta toplamıdır. Bir müftüye, bir kadıya el kitabı, pratik hemen alıp üzerinden meselesini çözümleyebileceği, sağlamasını yapma gereği duymayacağı, sağlamasını yapmak için değil, bu meselenin cevabı nedir, sonucu öğrenmek için müracaat edeceği bir kaynaktır. Murtakal Erhul. Şimdi bu kaynak normalde bu böyledir der ama neden böyledir? Ayeti, hadisi, icmayı, kıyası, varsa bir kıyas, nedir buradaki illet, neye kıyas edilmiş vesaire gerekçelerini, usulünü, delillerini zikretmez. Dolayısıyla mültekayı baştan sona okuyan, ezberleyen, ben bunu arkadaşlar gördüm, hem de Arapçası yok, Türkçeden okuyor, tercümesi var bu ve benzer kitapların. Adam maşallah yani, dersin ki bilgisayar, basıyorsun düğmeye hemen döküyor. Falan yerde böyle geçiyor, Fatama-i Hindiye'nin böyle şurada böyle vesaire ama dediğim kitapların hiçbirisinde delil yok. Bu kimse bu şekilde fakih yahut alimul fıkıh olabilir mi? Seyyid Şerif Cürcani, yani geleneğimizin muhakkik isimlerindendir. Taftazani'nin muarızlarından, münazır mücadillerindendir. Hocası Taftazani ile tartışmaları var. Orada hoca diyelim tabii ki, yani bir abilik kardeşlik ilişkisi belki ama istifade de etmiş yani ondan. Seyyid Şerif Cürcani çok muhakkik bir insan. O diyor ki, hayır, bilginin ne olması lazım? An delil olması lazım. Dolayısıyla bilgiyi o şu şekilde çerçeveliyor. Bir, genel olarak ilim mesailer kullanılır diyor. İki, tasdiki mesailer kullanılır. Üç, tasdiki mesailden hasıl olan meleke kullanılır diyor. Bunu açıyorum şimdi. Mesail, meselenin çoğulu arkadaşlar bu derste az çok Osmanlıca tabirlerde alışacağız. Mesail, medahis, matalip, mezahip. Bunlar hep mesele, matlap kelimelerinin neyidir? Çoğullarıdır. Meseleler, yani problemler modern tabirle. Mesela abdestin farzı dörttür. Bu bir fıkıh problemidir. Ne demek? Yani fıkıh meselesidir. Yani fıkıhta suale konu olan şeydir. Abdestin farzı karşısındaki sorusu ve fıkıhta kendisini buna cevap vermeye nasip etmiş bir ilim olarak ne diyor? Abdestin farzı dörttür. Nikahın şartları şunlardır. Nikahın, efendim, talakın şeyi budur. Baili budur, racici budur, şudur vesaire. Bunların hepsi nedir? Mesele. Yani suale konu olan şey. Bizde ilimler arkadaşlar nasıl doğmuştur? İlimler böyle entelektüel duygularımızı tatmin için doğmuş değil. İlimler bizde sual ve cevap zımnında doğmuştur. Kur'an'a bakın. يَسْأَلُونَكَ diye başlayan kaç tane ayet-i kerim var? Ashab-ı kelam ne yapıyor? Bir soru soruyor. Kur'an-ı Kerim ona cevap veriyor. Yani şu demek. Bizde bilgi ile vakı arasında, realite arasında ne vardır? Böyle bir orantı vardır. Bir ihtiyaç hissederiz. Günlük hayatımızda karşılaşırız. Ondan sonra sahabe gider Allah Resulü'nün kapısını çalar. Avamdan biriyle alemin kapısını çalar. Ve sual eder. Bu nedir der. Nasıl olmalıdır? Niçindir der. O beş çok önemli. Temel dört tane soruyu sorar. Ve ondan sonra cevabını alır. Bu cevaplar da işte soru konusu olmaları hasebiyle de ne diye isimlendirilir? Mesele. Bazen matlap denir bunlara. Matlap henüz daha cevaba kavuşmuş değil. Matlap yani talep edilen, sonucu, cevabı aranan, bahsolunan şey, merhas, bu da kullandığımızda. Her neyse. Evet, şimdi böyle biraz dağılıyoruz ama olsun. İslami ilimlerle ilgili işe bakarken az çok bu işin hikmetini, felsefesini, tabiatını, ahlak ve adabını da bu vesileyle görmüş oluyoruz. Şimdi, bir, ilim meselelerdir diyor. İşte biz de az evvel dedik ya, bilgi. Bu bilgiye tekabül ediyor. İki, meselelerin tasdiktir. Yani meseleleri bilmektir. Mantık dersine gidelim. Mantık dersinde dedik biz, eğer bir müfredi biliyorsak, buna tasavvur denir. İnsanı bilmek tasavvurdur. İnsan nankördür önermesini bilmek nedir? Tasdiktir. İşte mesele bir cümle olduğu için, yargı içerdiği için, bu böyledir, şu şöyledir şeklinde bir yargı olduğu için meseleyi bilmenin teknik ifadesi karşılığı nedir arkadaşlar? Tasdiktir. Tasdiki mesai. Evet, bir. Mesai anlamına gelir ilim. Yani ilimlerin konularında yer alan meseleler, problemler. Fıkıhta abdestin, şartının, farzının dört olması gibi. İki, bu meseleleri bilmek. Bu da öyledir. Üç, bu meseleleri bilmekten hasıl olan bir meleke vardır. İlim bu üçüne kullanılır. Bazen birincisine kullanılır. Bu adam nahiv ilmini biliyor. Bu adam fıkıh ilmini biliyor dendiğinde yahut bu kitap fıkıh ilmine dairdir dendiğinde birincisi kastedilir. Ne demek? Yani bu kitap fıkıh meselelerini muhtevidir demek. Bazen ne olur? Tasdiki mesai anlamında kullanılır. Bu adam fıkıh biliyor dediğimizde yani bu adam fıkıh meselelerini tasdik ediyor. Yani fıkıh meselelerini biliyor anlamındadır. Üçüncüsü bu adam fıkıh alimidir derken ortaya çıkıyor. Bir sıfat olarak konuştuğumuzda meleke kastediyoruz. Yani meseleleri tasdikten, bilmekten zaman içerisinde kişide gelişen, olgunlaşan istidat, yetenek, kabiliyet ilim bazen buna kullanılır. Bu adam fıkıh alimidir. Nahim alimidir demek ne demektir arkadaşlar? Burada da iki yol çatallanıyor. Karşımıza iki boyut çıkıyor. Bir, meselelerin istihzarı, iki meselelerin istihsali, istihzar ve istihsal kavramları çıkıyor. İstihsal, üretmek anlamında kullanılır. Şimdi istihzar demek, zihnimizde mahzun olan, depolanmış, arşivlenmiş bilgileri hatırlamak. Onları zihnimizde canlandırmak. Bir soru soruldu. Hemen ne oluyor? Arşivden o bilgiyi buluyorsun, bir takım kodlarla buluyorsun, hemen getirip ortaya veriyorsun. Zihninde canlanıyor ve adama cevap veriyorsun. Bu istihsar. Bir de ne var? İstihsal var. Meçhul olan, yani bugüne kadar görmediğin, hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyleri de üretme, hasıl etme, tahsil etme kabiliyeti demektir. Şimdi ilimde aranan meleke bizde bu iki şeyi sağlamalı diyor Seyyid Şerif Cürcani. Bir, meseleleri varsa zihnimizde hemen o anda ekrana getirmeli, istihzar etmeli. Yok, böyle bir şey hadiste yoksa eğer onu ne yapmalı? Üretebilmeli. İşte alimin kompütürden farkı da Seyyid Şerif Cürcani'nin dilinde burada ortaya çıkıyor. Kompütür nedir arkadaşlar? Müstehzirdir. Yani bilgiyi ne yapar? Depodan alıp ekrana çıkartır. Ama müstehsil değildir. Yani üretemez. Ama alim ne yapar diyor? Alim üretebilir. Nasıl üretebilir? Eğer o melekeyi halisse, yani fıkıhta okumaları, muhakemeleri, mütalaları, belki tartışmaları neticesinde kendinde artık Allah'ın bu konudaki hükmü böyledir diyebilecek kudrete eriştiyse, bu zat ne yapar? Bugüne kadar hiç karşılaşmadığı bir mesele hakkında da Allah-u Alem der, edebi dairesinde, çerçevesinde bunun cevabı bu olmalıdır der. İşte fıkıh melekesi bunu da yaparsa diyor, o zaman o kişiye fakih denir, alim denir. Böylece ilmin üç boyutunu bize vermiş oluyor. Şimdi biz alim dediğimizde de ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu üçüncü boyutu özellikle anlıyoruz. Birinci boyut mesaildir. Bizden bağımsızdır. O problemler, meseleler ve konular. Onun nerede kullanıldığını söyledik. Bu kitap nahiv kitabıdır demek ne demek? Yani nahiv meselelerini muhtevidir demek. O birinci anlamda. Ben nahiv öğreniyorum, nahvi biliyorum demek ne demek? Yani ben nahvin meselelerini tasdik ediyorum. Yani tasdik düzeyinde biliyorum demektir. Nahiv alimiyim diye sıfat olarak konuşursak, o takdirde bu ne demektir? Yani bende nahve dair gerek istihzar, gerekse istihsal melekesi kabiliyeti var demektir. Yahu bir adamdan bahsediyorsun, o insanda bu kabiliyet var demektir. Yani bu şu demek, o adama o konuyla alakalı soru sorulduğunda tıkanmayacak demektir. Önceden bildiyse onları istihzar edecek, bilmiyorsa bu sefer de istihsal edecek, üretecek demektir. Burada Cürcani ikinci boyut, yani meseleleri tasdikte diyor ki bu tasdik ne olması lazım? An delil olması lazım. Yani bir delilden kaynaklanması lazım. Dolayısıyla müntekadaki meseleleri okudun, öğrendin. Eğer fıkıh okumaların müntekâ ve emsali delilsiz, gayri müdellel kitaplarla sınırlı ise seninkisi ne olamaz? İlim olamaz diyor. Tasdik-i mesail en delil olamaz diyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? En delil olması lazım demek, yani bunları delilleriyle bileceksin. Abdestin şartı neden dört? Konuyla ilgili ayetler, hadisler, sahabenin görüşleri, selefin görüşleri, keza bu konuda varsa bir kıyas, bir içtihat, bu içtihadın açılımı, izahı nedir? Şimdi burada arkadaşlar, bu yere kadar problem yok. En delil olması lazım deyince tamam, güzel. Bu yerinde bir şey olmalı diyoruz. Öbürüne zaten ne diyorum Cürcani? Öbürüne alim denmez. Ne denir? Hakim, hikayeci. Hani bizde hikaye okuma derler ya. Hikaye demek, aktarmak, nakletmek demek. Yani seninle alakalı bir şey yok. Bir şeyi ne yapıyorsun? Anlatıyorsun. Dolayısıyla alim bir şeyi kendi içselleştirmiş, kendi zihinsel süreçlerinden onu geçirmiş, efendim kendine mal etmiş, kendine mal etmiş. Haki ise kendine mal etmemiş. Henüz onu içselleştirmiş değil. kendi zihin süreçlerinden, süzgeçlerinden geçirip tamam bu benim de tasdik ettiğim bir şeydir dememiş ama olduğu gibi ne yapıyor? Söylüyor, aktarıyor. Buna ne denir işte? Haki, hikaye eden, yani nakleden denir. Alim değil. Şimdi, burada başka bir incelik var. Meseleyi en delil bilmekle, meseleyi bit delil bilmek arasında bir fark var. Arapçada an ile ba harfi cerleri arasındaki farktan naşi, efendim, burada meselenin biraz daha incelmesi lazım. İncelliği yerden de kopsun, ziyanı yok. Fatih Hocam burada böyle çok cüretli konuşuyor ama yukarıda orada da artık benim kulağımı çeker. Şimdi arkadaşlar, meseleyi bit delil bilmek genelde bizim yaptığımız şeydir. Biz, ben bu konuyu deliliyle biliyorum derken aslında ne biliyoruz biliyor musunuz? Meseleyi okumuşuz, altında ve deliluhu denmiş, el-edille denmiş, birilerini okumuşuz. İşte ayet şöyle, hadis böyle falan, sahabi böyle dedi. Ha. Bununla da aslında meseleyi deliliyle birlikte bilmektir. Ama meseleyi delilinden bilmek başka bir şeydir. Delilinden bilmek demek, önce sen o delilleri okursun. O delillerle bir aşinalık kurarsın. O delilleri içselleştirirsin. Ondan sonra o delillerden meddüle doğru, yani meselene doğru çıkarsın. Tek tek bu meselelere baz edersen Ebu Hanife'nin yaptığı gibi İmam-ı Azam. Ha, bu an delil bilmektir. İşte sahabeyin bilgisiyle bizim bilgimiz arasında, özellikle bugün kitaplaşma döneminden, kitaplar üzerinde eğitimin verildiği, öğretimin yapıldığı dönemden sonra bizim entelektüelliğimiz arasındaki temel fark da budur. Sahabe arkadaşlar neyi biliyor önce? Önce delili biliyor. Bir ayet nazil oluyor. Nüzülüne tanıklık ediyor. Hadis varid oluyor, vuruduna tanıklık ediyor. Delili biliyor, o delili bağlamıyla biliyor. Üç boyutlu biliyor, arka planıyla biliyor. Oradaki efendim bir takım istisna kayıpları vardır. Yer yer orada bazı mülahazalar vardır. Sınırları, çerçevesi vardır. Ondan ifadeye yansımaz. Ama o sahabi olaya tanıklık ettiğinden dolayı onları bir bütün olarak kavrar. Ondan sonra da ne olur? İbn Abbas gibi oturur, sırtını Kabe'ye dayar, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona birkaç defa tefsir eder. Ederken bu bilgi ne eder mesela? Şimdi o delilden, delili bildi, artık adeta özü, çekirdeği aldı, içselleştirdi. Ondan sonra o çekirdeği ne yapıyor? Filizlendiriyor, açıyor. Ne yapıyor? İnsanların sorularına cevap veriyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. Bu an delil bilmektir. Müctehid imamlarımız da böyledir. Ama biz ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Biz müdellel fıkıh kitapları okuyoruz diyelim. Meseleyi okuyoruz, altında delili de okuyoruz. Bizim yaptığımız meseleyi bit delil, deliliyle beraber okumaktır. Peki biz o meseleye olan tasdikimizi, kanaatimizi hakikaten önce o delilleri gördük. Bu delillerden hakikaten böyledir, sonuç çıkıyor arkadaş. Hatta delilleri kendi arasında ne yaptık? İnceledik, tahlilini yaptık, karşılaştırmasını yaptık, muarız deliller vardı. Tercihe gittik ve neticede hayır efendim bu delil daha ağır basıyor ve bu delilin gereği olarak da bu böyledir mi dedik, yoksa başka türlü mü dedik. O da artık bizim vicdanımıza bırakılmış bir şey olsa gerek. Yani bizim bilgimizi bu teraziye koyduğumuz zaman maalesef bizim bu biraz kantar oluyor. Biz bu terazide bizim ağırlığımız herhangi bir cinin ifade etmiyor. Ekrana bir şey yansımıyor. Yani adeta teraziye toz konmuş, herhangi bir değer ifade etmiyor gibi oluyor. Neden? Çünkü meseleleri bilmek yetmiyor arkadaşlar. Meseleyi bildim. Sonra bir de şu var. Meseleyi bildim de doğru mu bildim? Yani mesele bazı fıkıh kaynaklarında yanlış anlatılabilir. Gayri muteber sayılan bazı fıkıh kitapları var mıdır? Burada kaynak anlayışı devreye giriyor. Hadis diye okuyorsun. Kenzülümmal'den bir hadisi alıyorsun. Ramuzüle hadisten okuyorsun. Ondan sonra ben biliyorum diyorsun. Sağda solda onun üzerine felsefe üretiyorsun ama önce tasdik-i mesai boyutu burada problemdir. Doğru mu biliyorsun? Hakikaten öyle bir hadis sabit midir? Hakikaten o fetva Hanefi mezhebinde var mıdır? Kohistani'den okudun diyelim mesela. Kınye'den okudun. İbn-i Abid'in bu kaynakların muteber olmadığını, bu kaynaklardan fetva verilemeyeceğini söyler. Bu demek değil ki tepeden tırnağa bu kitaplar yanlıştır. Efendim değil. Ama bu kitapların muteber, muhakkak alimler tarafından yazılmadığını, dolayısıyla muteber olmadı. Hadi diyelim ki bilgimiz hakikaten muteber kaynak kitaplara dayanıyor. Dolayısıyla hasil edilmiş bilgi. Ama ondan sonra ne devreye giriyor? Delili vereceksin. Delili de bir delil değil. An delili vereceksin. O da yetmiyor. Bunu bilmek yetmiyor. Ne yapacaksın? Sen de hem istihzar hem de istihsal kabiliyeti olacak. Aha senin adın şimdi alim olacak. O yüzden bizim fakirlerimiz fıkıh tabakalandırırken, geçen sene İslam bilgi usulünde bunları konuşmuştuk. Belli bir dönemden sonra bir okuyorsunuz, fakir yok diyoruz. Koca koca kitaplar yazmışlar. Niye bunlar fakir değil kardeşim? Fıkıhçı demiyoruz, fakir diyoruz. Fakir arkadaşlar, sıgay-ı fa'il, sıfat-ı müşebbehe, yani biraz karakter, efendim, insanın içselleştirdiği, artık kendisine mal ettiği, seciye bildiren bir kalıptır. Yani fakahat onun artık neyi olmuş? Seciyesi, çamuruna işlemiş demektir. Niye fakih demiyorlar? İşte buradan anlıyoruz. Furu çok iyi biliyor ama usulü yok. Usulü biliyor ama nasadili edillesi yok. Hadi bunlar var ancak hala üretemiyor. Neden? Çünkü o mesadili bizatihi kendisi tetebbü edip bizatihi mesadili mesadil olması meseleyle tahsil etmiş değil. Şimdi insan böyle biraz kırık kırık yaran bir bakışla meseleleri ele aldığında yahut ele alanların izinden gidip şöyle biraz meseleye ittila kesbettiğinde anlıyor ki bu alimler cinnilik etmiyormuş. Birilerinin kadri kıymetini tenkıs derdinde değilmiş. Bu alimler aslında çıtayı kurmaya çalışıyorlarmış. Kelimenin, kavramın hakkını vermeye çalışıyorlarmış diye insan ne yapıyor? Hak veriyor. Evet, buraya da geçiyorum arkadaşlar. Evet. Mutlaka en delil olmalı. Bir delil olmak da kafi değil. Buyurun. Buyurun. Alim olmadan evliya olur mu? Evet ya. Olur. Evet, dinler alimlerin baktığı zaman. Alim değil ama evliya. Olur mu ondan? Olur. Olur. Tamam. Evet. İlmi tanıtırken bir başlığa daha buradan geçeceğim. İlmi huzuri, ilmi husuli. İbn-i Sina bir yerde bilgiyi tanıtırken diyor ki, ilim alimin tecellüt edip malumle bütünleşmesi, adeta kaynaşmasıdır diyor. Yani ilmi husuliden bahsediyor aslında. Tecellüt, mücerretleşmek, yani soyutlanmak. Biraz ahlaki ve tasavvufi, süluki ifadesiyle alaiktan, mazivardan, alakalarımızdan soyunup yüreğimizin efendim kaynağında, özünde berraklaşması neticesinde malumun adeta tecellisidir diyor. Bu manada her veli nedir? Alimdir. Ama biz onlara alim demeyiz. Bu tür bilgiye ilim denmez. Ne denir? Marifet denir. İrfan denir. Onlara alim denmez de ne denir? Arif denir. Marifet böyle biraz daha hususi bir bilgidir. Tanıma Türkçe'de diyoruz ya. Şimdi bir insanı bilirsin. Mesela adam Çanakkale'lidir. Çanakkale'de doğduğu, büyüdüğü yöre, köşe, bucak, bütün Çanakkale'yi dolaştığı, köylerinde, kasabalarında kaldığı, akrabaları vardı. Ne bileyim dostları vardı, orada bir ay kaldı, orada efendim bir sene kaldı. Öğretmenlik yaptı bazı kasabalarında, köylerinde her neyse. Adamın bütün hayatı Çanakkale'de geçti. Ama Çanakkale'ye dair hiçbir kitap okumadı. Bir de ne var? Bir turist, ya ben Çanakkale'yi ziyaret edeceğim dedi. Kalktı. O neydi onlar? Anzaklar. Efendim Çanakkale'de bu sene ben törenlere katılacağım dedi. Çanakkale hakkında bilgi alayım dedi. Bir rehber Çanakkale kitabı aldı. 300-500 sayfa Çanakkale'ye okudu. Diğer yer haritalar, resimler, fotoğraflar falan filan. Şimdi Anza'nın Çanakkale'ye dair bilgisi ise, bilgisiyle o Çanakkale'yi ve Çanakkale'yi köşe bucak dolaşmış, kalmış kültürüne, folkloruna, insan tabiatına, sağduyusuna, atasözlerine, yemeğine, her şeyine ittila kesbetmiş, vakıf olmuş, nüfuz etmiş bu adam arasında. Ki fark. Bu adam Çanakkale'yi tanıyor, öbürü Çanakkale'yi biliyor. Bilmek biraz arkadaşlar istidlalidir. Bilmek alametler ve emareler üzerinden, biraz gayb üzerinden hasıl olan bir şeydir. Kelimeler birer alamettir, emaredir. Bunların her birinin tekabül ettiği bir mana var. O manalar tanımaya çalıştığımız şeyin ahvalidir, evsafıdır, kabudur adeta. Biz kelimelerle, manalara, manalarla şeyin ahval ve evsafına böyle uzaktan yakına doğru, dışarıdan, çemberden, çevreden, merkeze doğru bir yolculuk yapıyoruz. İlmin böyle bir tabiatı var ama çok da fazla alamıyorum buraya. Marifet ise direkt merkezde, direkt şeyin kendisiyle muhataplık kurmak. Şeyin kendisiyle kurduğu muhataplıkla, İbn-i Sina'nın ifadesi tecerrüt, soyutlanmakla, o gerçi filozofundaki çalışımın başka, aklı faal ile o feyiz teorisiyle bir alakası var. Bu şekilde kurduğum bir muhataplık var. Ama şunu da söyleyeyim, Arif de ne yapamaz? İfade edemez. Men arafallaha kelle lisanu, Allah'ı bilenin dili tutulur, dilsiz olur. Neden? Çünkü sembolleri bilmez. Hali ve evsafı ifade edecek istidlal, delil, deal, kelime, delalet birikimi olmadığı için tanıt bakalım bize Allah'ı dediğin zaman bu adam konuşamaz. Konuştuğu zaman kimlik değiştirmiş olur. Başka birisi adına konuşuyor. Bu defa alim olarak konuşuyor demektir. İş değişir. Her neyse konumuz bu değil. İlmi huzur, ilmi huzur gider ona değineceğiz. O zaman sahabeye arif diyeceğiz. Yani arif oluyor sahabeye. Tabi sahabenin bilgisi büyük oranda marifetle karşılanıyor. Ama ilim demeyeceğiz diyemeyiz çünkü ayetleri biliyor, hadisleri de biliyor. Yani hem formel boyutunu biliyor hem de öz ve iç boyutunu tanıklık ettiği için onu da biliyor. Sahabenin bilgisinde marifet de var. Yani sahabe aynı zamanda tanıyor. Kendisiyle teması ve muhataplığı var. Evet, şimdi arkadaşlar. Buradan bir yere daha geçmek istiyorum ben ama dersimizin vakti herhalde doldu. Ben vaktinizi aldım öyleyse. Toparlıyorum. Bugün burada neyi görmüş olduk? İslami ilimler tabirine genel bir bakış yaptık. Modern jargon mudur değil midir? Bu konuda küçük bir sorgulama yaptık. Ondan sonra çözümleme yaptık. Ondan sonra o çözümleme zımnında el-ulûm, müfredi ilim kavramını konuşuyorduk. İlmin efendim, tanımı, filozoflar, kelamcılar. E tabii ki burada gezinirken yer yer ana sokaklara girdik. Orada da bir iki böyle kolaçan ettik ortalığı, bir şeyler var mı diye. Tekrar ana caddeye döndük. İlmin tanımını yaparken, kelamcıların tanımında biraz derinleşmeye çalıştık. Seymiş Şerif Cürcani'nin getirmiş olduğu o üç boyutlu ilim anlayışı, yani mesail, tasdiki mesail ve meleke boyutu, tasdiki mesailin yani ikinci boyutun da özellikle an delil olmasına değindik. Bit delil, an delil farkı bağlamında kendimizi orada mizana vurduk. Sikletimizi, ağırlığımızı orada ölçmeye çalıştık ve buraya gelmiş olduk. Şimdi arkadaşlar ilmi tarif etmeye değer mi değmez mi? Haftaya daha böyle değişik boyutları var, bunu da söyleyeyim yani. Bence değer. Bilmiş olmak efendim yetmiyor. O bilmenin de kendi içinde katmanları var. Hatta bilmenin ifade edilişi diye bir şey de var. Bazı şeyleri bilirsiniz ama onları ifade edecek kadar netleşmiş değildir bildiğimiz şeyler. Açıklaşmış ve netleşmiş olmadığında da ne olmaz? O bilgiye bilgi denmez. Hele burada bilgiye dair tanımdaki ölçütleri esas alacak olursak. Haftaya inşallah ilimle alakalı diğer boyutlara özellikle kurumsal anlamda ilme geçeceğiz. Bu biraz daha ferdi bir şeydi. Bir de kurumsal, ilmin müesseseleşmiş hali. Bilim diyoruz ya, felsefe, ilim, irfan, sanat, zanaat. Bu bağlamda ilim ne anlama geliyor? İlmi sıradan, popüler bilgiden ayıran şey nedir? İzmirli'nin ve o dönemde yaşamış olan bizim Osmanlı aydınlarının bu konuda hakikaten manidar bazı ölçülendirmeleri var. Popüler bilgi yani marifet-i amiyane. İki, ilim. Üç, felsefe diye üç kademeli bir sınıflandırma ve ölçülendirme söz konusu. Haftaya bunları da inşallah paylaşacağız ve diğer meselelere geçeceğiz. Ondan sonra inşallah vaktimiz olursa tasnif-i kulub, ilimlerin şöyle bir şemasını çıkartacağız. Kısımlandırmasını, sınıflandırmasını yapacağız. Daha sonraki haftalarda inşallah İslami ilimler, yahut şer'i ilimler diye tek tek şube şube ilmül Kur'an diyeceğiz ve tek tek ona dair müzakerelerimiz, mütalalarımız olacak. Ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin. İmam Hanefi'nin gibi veya İmam Şafii böyle de bir şey öğrenmiyor. Ama neden böyle geçiriyor ve Hanefi olmuyor? Biraz öyle. Onun etkisi var. Biz yani şeyi de öğrenmek zorundayız. Yani doğrudan delillerle muhatap değiliz. Delillerin üzerine ortaya çıkmış içtihatlar, mülahazalar, bunları da okuyoruz. Hatta işe mülahazalarla başlıyoruz. Mülahazalardan, içtihatlardan kaynaklara haliyle epey bir mesafe olmuş oluyor. O biraz arayı açıyor. Yanlış bir şey mi oluyor? Hayır, yanlış değil. Bu biraz kaçınılmaz bir şey. Ama metot ne olmalı? Onları her bir ilmin şubesinde konuşacağız. Yani bu içtihat ve mülahazalara takılıp kaldığımızda bütün ömrünü buna harcamak. Bu içtihat ve mülahazaları nasıl efendim en sağlıklı ve en kısa zamanda nasıl geçin hemen masadire, kaynaklara, delillere, referanslara geçeriz? Onları konuşacağız. Bu an delilliği nasıl sağlayacağız? Bunları konuşacağız mı? Hocam, yani okunan bilgileri kullanılma da süreci içerisinde zaman onu köreltiyor. Ama yaşanan bilgi, görülen, görülen bilgi, azaların gözü, işte vücudun tamamının aldığı bilgi. İşleyenlere pas tutmuyor. Aslında hani yemek yerken bakılıyor. Yani tahtı yediğimiz zaman da o tahtı yemek ederken tamamen o tadımızı almış olduğu şey ama bir yerde gördüğümüz zaman bence bunun zahiri görüntüsünü anlatabiliyoruz. Tahttan aldığı bilgiyi anlatabiliyoruz. Doğru değil mi? Sonuç oraya çıkıyor. Tamam hocam, teşekkür ederim. Evet. Dersler kayıt altına alınacak mı? Yanacak mı? Yanacak. Bizim kayıt müsaade isteyecek mi? Tabii tabii, alabilirsiniz. Ses kayıt alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Bu da alınıyor da siz de alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Efendim ben, beğenle ilgili bayan bey doğru. Haa, beğenle ilgili ne için soru ya? Ya o var mı sende o kitap? Hangi kitapta okudun? O bahis nerede? Şöyle bir şöyle yazayım, şöyle diye anladım galiba. Ben onu okuyamadım ya. Ben bayında da ikinci cevabı yazıyorum. Belki de yazsana. Herhalde geri girmeyecek bir şey var. Ama Mücahane, yani Mücahane benim görüşlerimi orada değerlendirdim. Bu anda mesela olmadığı için ama okumak isterdim. Hani okumak isterdim. Ne diyor? Niye diyor? Neden diyor? Bunu görmek isterdim.